Gelegenheidsduo, jawel. Jason Donovan en Kylie Minogue samen in Especially For You. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Ja, die Kylie Minogue, ja, beroemd geworden van Neighbors, was het dit? Die televisieserie. En ze heeft een paar fantastische hits gehad. En ik heb een keer een live concert van haar gezien. En toen dacht ik van ja, zo'n tv-sterretje, dat zal allemaal wel. Maar nee, ze ging nogal. Zo, van dik hout zaagpin planken. En geweldig. Eerlijk is eerlijk. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Late Avond. We gaan er weer lekker tegenaan. Nou ja, met de zachte hand uiteraard. Rustig aan. Lekkere muziek, uitgezocht door Anja van Aalst. Dus, dat zit wel weer goed. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen voor je. Bijvoorbeeld Foodwatch Nederland, die vindt dat voedingswetenschap wordt gebruikt, zeg maar rustig misbruikt, voor marketingdoeleinden. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Joop van der Hoor is ook weer van de partij. Hij zit nu nog de laatste hand te leggen aan zijn wekelijkse column. Ik ken de titel al, Hoera, Nederland is vrij. Maar is dat eigenlijk wel zo? Je hoort het straks. En de Frankenlandgroep, een zorginstelling, is weer eens uitgeroepen, jawel, tot beste werkgever. Ja, zij doen ook nog wat extra's met de coronatoestanden. De bezoekregelingen worden verbeterd bij hen. Hoe het zit, hoor je zo meteen allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. Thank you. got a way with words. You get me smiling even when it hurts. There's no way to measure what your love is worth. I can't believe the way you get through to me. It's in the way you want me. It's in the way you hold me. The way you show me just what love's made of. It's in the way we make love. Oh, how in the way you want me. Oh, it's in the way you hold me. The way you show me just what love made of. It's in the way we made love. It's just the way. Tot middernacht, de late avond. Push this problem up the hill, which slide. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? And I'll be me. Everything means wrong. Leave it to the breeze. Let the ashes fall. Forget about me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? And I'll be me. And I'll be me. Daar word je toch helemaal zen van, hè? Ik wel hoor. James Bay, Let It Go. En Shania Twain, You've Got Away, uit 1997 hier in de late avond. We gaan het eens hebben over voeding, wetenschap en reclame. Samen met Herman de Bruin. De voedingswetenschap die staat in een misschien wel kwaad daglicht. En de uitverkoop van de wetenschap is ook aan de hand. Maar ik ga het allemaal vragen aan Elif Stepman. Ze is campaigner van de Stichting Foodwatch Nederland. En dan gaat het over voeding natuurlijk. Elif, welkom. Dankjewel. Wat is de uitverkoop van de wetenschap? Wel, wij zien met Foodwatch dat de voedingsindustrie steeds meer wetenschap financiert. En dat kan natuurlijk een probleem leveren voor onafhankelijke wetenschap. Mm-hmm. Ja, en dat betekent dat bedrijven de wetenschap een beetje manipuleren? Ja, dat hoeft niet altijd zo te zijn natuurlijk. Maar we zijn helaas wel al voorbeelden tegengekomen waar het wel zo is. We zagen bijvoorbeeld het algemene bekende voorbeeld van Monsanto die haar eigen studies over glyfosaat financierde. Mm-hmm. En die ook ghostwriters inschakelde om dat verborgen te houden, zeg maar. We zagen bijvoorbeeld ook dat Coca-Cola wetenschappers financierde die stelden dat de suikerconsumptie of de frisdranksconsumptie niet zou bijdragen tot obesitas. Dus dat we vooral meer zouden moeten gaan bewegen. En ook nog een recent voorbeeld is dat in Foodwatch Duitsland hebben we ontdekt dat Friesland Campina ook wetenschappers financierde en studies promoten waar het bleek dat chocolademelk of het drinken van cacao de schoolcijfers zou verbeteren. En dat vinden we toch allemaal heel erg gekke resultaten. Dus dachten we, het is tijd om eens een campagne te voeren tegen de uitverkoop van die wetenschap. Ja, daar hebben jullie een manifest tegen gelanceerd. Maar ja, wat helpt dat? Want die grote bedrijven die zijn machtig genoeg, denk ik. Ja, de grote bedrijven zijn heel erg machtig, maar zoals blijkt uit onze ervaringen kunnen consumenten ook machtig zijn, zeker als we samenwerken. En een manifest is natuurlijk alleen maar een manifest. Daarom roepen we eigenlijk vooral op tot actie. Want in Nederland is er al heel veel kritiek geleverd tegen de uitverkoop van wetenschap. Maar dit blijft te veel bij een debat of bij woorden. We hebben bijvoorbeeld ook een gedragscode wetenschappelijke integriteit. Dat is een soort document wat universiteiten ook hebben ondertekend. Waarin er duidelijke codes zijn wat je zou moeten doen om ervoor te zorgen dat er niet gemanipuleerd wordt bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar ook dat blijven vaak codes op papier. En we zien in de praktijk dat die eigenlijk niet voldoende nageleefd worden. Dus wij willen echt maatregelen, zoals naleving en controle van die gedragscode, zoals bijvoorbeeld een onafhankelijk onderzoeksfonds, om die uitverkoop tegen te gaan. En u zegt, ja, als de consument kan een signaal afgeven, maar ja, ik ga niet de minister bellen van, kijk eens even naar dat bedrijf. Hoe kan ik een signaal afgeven? Wel, daarom hebben we een manifest gelanceerd. Mm-hmm. En we willen dat zoveel mogelijk en zo breed mogelijk verspreiden. En we gaan dat manifest ook laten lopen. Dus we hebben nu ook nog andere rapporten die we binnenkort gaan publiceren, waar we aantonen hoe het zit met die uitverkoop van de wetenschap in Nederland. En als heel veel consumenten in Nederland dit tekenen, we hebben bijvoorbeeld ook al wetenschappers zelf die dit hebben getekend, en we hebben ook al politici die er al naar hebben gekeken, dan geeft het natuurlijk een duidelijke boodschap. En met Foodwatch willen we niet alleen een manifest indienen, maar willen we ook echt politieke verandering. Dus als zo'n manifest succesvol is, kunnen we daar ook mee naar de Tweede Kamer stappen. En kunnen we ook bijvoorbeeld het manifest indienen bij de voedingsindustrie, als we zien dat ze de regels overschrijden, zou moeten doen. Ja, en de consument kan dat ondersteunen, bijvoorbeeld door naar jullie website te gaan en te kijken hoe dat dan in elkaar steekt? Klopt, op de website foodwatch.nl stellen we met een grote afbeelding en aankondiging ons manifest voor. En het zou natuurlijk prachtig zijn als heel erg veel mensen tekenen. We hebben na vandaag al meer dan 1000, ik hoop al 2000 handtekeningen, ik moet het nog eens controleren. Dus dat is al een mooie start. Ja, en op foodwatch.nl kun je dus tekenen als je het ermee eens bent dat je zegt, nou, die grote bedrijven moeten maar eens wat minder hoog van de toren blazen. Inderdaad. Ja, dat is een mooi initiatief. Dat gaat nog wel even duren voordat er concrete resultaten zijn, denk ik. Of hebt u een gevoel dat het binnenkort gaat gebeuren? Daar vrees ik voor. Het is een werk van lange adem. Ja. Maar we moeten natuurlijk ergens beginnen. En we hebben ook nog campagnes waar je direct resultaat kan zien. Maar ook resultaten die moeilijker te behalen zijn, blijven natuurlijk ook heel erg belangrijk en urgent. Het is mij duidelijk en ik hoop de luisteraar ook. Elif Stepman van de stichting Foodwatch Nederland. Dank voor het gesprek en heel veel sterkte in de strijd, want dat zal nog wel nodig zijn. Tu t'en vas, l'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute. Et pourtant, tu dois savoir qu'après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi, j'aurai les yeux humides, les mains vides. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Once I had a secret love, lived within the heart of me. All too soon, my secret love became impatient to be free. So I told a friendly star the way that dreamers often do. Just how wonderful you are and why I'm so in love with you. Zo hoort het, dan is het een opgeknapte 78 toeren plaat. Ja, wat? Plaat? Het is dat, ja, zo'n soort als schijf. En die 78 toeren platen, die konden ook nog breken. Even wat geschiedenisles. Thursday, prachtig. Mooi lied. Secret Love uit 1953 alweer. Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge. En Vicky Leandres ervoor. Zij was winnares van het Eurovisie Songfestival in 1972 met Après Toi. Binnen enkele minuten is het weer tijd voor de column van Joop van der Hoor. Hoera, zegt hij. Nederland is bevrijd of toch niet helemaal. Ja, hij gaat hem zo voorlezen. Na Cool and the Gang en Joanna. You're the one, the one for me. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Hoera! Nederland is bevrijd. Of toch nog niet helemaal. Eindelijk. Eindelijk ons land is bevrijd. De tiran is verslagen. We kunnen weer in vrijheid buiten lopen, bij elkaar zitten, naast elkaar zitten, bovenop elkaar liggen zoals u wilt. Nee, er is nog geen vaccin gevonden. Ik heb het ook niet over het coronavirus, maar over de Tweede Wereldoorlog. Wat zegt u? Die was al afgelopen. 75 jaar geleden al. Ja, dat is mij niet geheel onbekend. We hebben die 75 jaar bevrijding op een werkelijk fantastische wijze gevierd. Dat kan niemand ontgaan zijn. We zijn begonnen op 4 mei met geen 2 minuten stilte, maar met 24 uur stilte. Op een paar toespraken na, die van onze koning op een lege dam in 020 en burgemeester Abu Talib in een lege grote of Sint-Lauwenskerk in 010, was er amper iets te horen en vrijwel nergens iets te zien. Op een paar goed bedoelde, maar toch wat zielige bosjes rode tulpen na en een verdwaalde krans bij een beeld van verzet. Over verzet gesproken. In Ridderkerk werd door burgemeester Attema geen krans gelegd bij het 4 mei-monument, omdat, zoals zij zelf zei, je samen en in saamhorigheid herdenkt. En dat was door de coronamaatregelen nu eenmaal niet mogelijk. Ook op 15 mei worden er normaliter bloemen gelegd in een voormalig schooltje in Rijshoort, waar de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten aan de Duitsers plaatsvond. Generaal Winkelman tekende in de school de overgave. Een paar Ridderkerkers vonden elkaar in saamhorigheid en legden een bloemetje neer bij het monument. Toch wel het minste wat je op zo'n dag kon doen. Ze organiseerden een eigen 1,5 meter kranslegging. Die kleine verzetsdaad stuitte echter op verzet van de fractievoorzitter van de lokale partij Echt voor Ridderkerk. De man reageerde alsof hij van God los was. Nadat het bloemstuk was neergelegd en de mensen al weg waren, haalde hij het bloemstuk weg en gooide hij dit bij een van de bloemenleggers over de heg. Een getuige zegt hierover: er volgden ook nog telefonische bedreigingen. En dat alles over de rug van gesneuvelden en een herdenkingsbijeenkomst. De door Attema genoemde saamhorigheid was ver te zoeken. In Barendrecht maakte burgemeester Jan van Belzen er ook een potje van. Deze liet de omgeving rond het 4 mei-monument hermetisch met hekken, politie en verkeersregelaars afzetten, terwijl hij zelf een krans neerlegde. 15 mensen die op afstand de bijeenkomst hadden willen volgen, werden tegengehouden. Op 1 juni, duizenden bezoekers bijeen op de Dam, zonder daarbij de 1,5 meter norm in acht te nemen. Burgemeester Halsema had wellicht beter het voorbeeld van haar Barendrechtse ambtsgenoot kunnen volgen door de Dam af te grendelen. Maar ferme Femke heeft tot op heden zowel het virus als haar oppositie overleefd. Want demonstreren is een grondrecht, verankerd in onze grondwet. In Rotterdam overleefde ook burgemeester Abu Talib een debat in de raad over zijn inschattingsfout bij de demonstratie op en rond de Erasmusbrug. Ik begrijp het wel, maar ik snap het niet. Er wordt duidelijk niet met twee, maar met meerdere maten gemeten. Hekken, politie, wegsmijten van bloemen omdat ze er niet neergelegd hadden mogen worden. 15 betrokken burgers wegsturen terwijl de burgemeester voor de camera van een lokaal televisiestation met slechts een marginaal bereik, puur voor de bühne, een krans neerlegde. Waar het de burgers verboden was en slechts een herdenking van 14 dichters op 14 mei, 80 jaar na het bombardement op Rotterdam. That's all. Is dit de vrijheid die zo zwaar bevochten, 75 jaar geleden, na 5 jaar strijd en miljoenen doden, werd behaald? Mocht volgend jaar, op 4 mei, door een tweede of derde coronagolf, wederom het denken verboden zijn, dan weet ik wat mij en mijn partner in crime, Michel Siep, te doen staat. We organiseren dan een stille demonstratie van 2 minuten rond het beeld van de verwoeste stad op plein 1940 in het brandhart van Rotterdam. Want artikel 9, lid 1 van de grondwet, verleent ons het recht tot vergadering en betoging. En laat dan geen burgemeester aankomen met lid 2 van dat artikel, wat zegt dat de wet regels kan stellen ter bescherming van de volksgezondheid. Want dat deel van de wet gold kennelijk op 1 juni 2020, ook niet in Amsterdam. Leest of luistert u nu wellicht naar een oude, niet meer zo actuele column? 4, 14, 15 mei? Liggen immers alweer een hele poos achter ons? Nee, absoluut niet. Want behalve dat vrijheid iets is wat altijd actueel zal blijven, was Schiermonnikoog het laatste stukje bezet Nederland dat pas op 11 juni 1945 van het nazisme werd bevrijd. Heel terecht dus dat we op 5 mei geen bevrijdingsfeest hebben gevierd. En dat zouden we, corona of geen corona, ook nooit meer moeten doen. Volgend jaar dus pas op 11 juni de vlag uit, opdat wij nooit vergeten wat we altijd hiervoor kennelijk niet wisten of waren vergeten. De bevrijding van Nederland vond plaats op 11 juni 1945. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Waar het nacht was, heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter liggen in de tijd. Alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij is meer dan deze woorden zeggen, in mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Yes, it's funnier from where you're standing. girls from over here, I've missed the joke. Cleared the way for my crash landing. I've done it again, another number for your nose. I'd be smiling if I wasn't so desperate. I'd be patient if I had the time. I could stop and answer all of your questions. As soon as I find out how I could move on the back of the line, I'll be your clown behind the glass. Go ahead and laugh, 'cause it's funny. I would too if I saw me. I'll be your clown and your favorite channel. My life's a circus, circus, round in circles. I'm selling out tonight. I'd be less angry if it was my decision and the money was just rolling in. If I had more than my ambition. I have time for please, I have time for thank you. As soon as I wait, I'll be your clown behind the glass. Go ahead and laugh, 'cause it's funny. I would too if I saw me. I'll be your clown on your favorite channel. My life's a circus, circus, round in circles. I'm selling out tonight. From a distance, my choice is simple. From a distance, I can entertain. So you can see me, I put makeup on my face, but there's no way you can feel it from so far away. I'll be your clown behind the glass. Go ahead and laugh, 'cause it's fun. Een prachtige live registratie van dit prachtige nummer. Clown. Komt uit het tv-programma De Beste Zangers van Nederland. Oh, Gene. En ja, inderdaad, clown. Frans Hals, maar voor met Voor Haar. Hier in De Late Avond. In een ogenblik gaan we praten met mensen van de Frankenlandgroep. Of tenminste, we, Herman de Bruin. En dan gaan we het hebben over dat ze weer de beste werkgever zijn in de gezondheidszorg. En we gaan praten met de Frankenlandgroep over de coronamaatregelen die ook voor hen worden versoepeld. Je hoort het zo meteen na Dr. Hook en Sharing the Night Together. Would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kinda lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. Tomorrow finds us together right here, the way we are. Would you mind sharing the night? you like to dance with me and hold me. You know I wanna be holding you. Ah, yeah, alright. Cause I like feeling like I do when I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Ah, yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go? Where we can be alone together and turn the lights down low and start sharing the night together. Yeah, sharing the night together. De Frankenlandgroep blijkt de beste werkgever te zijn. En dat is hij al heel lang. En ze hebben een nieuwe bezoekregeling. Maar ik heb ook een hele opgeluchte Ben de Koning aan de telefoon. Hij is bestuurder van Frankenlandgroep. Ik denk heel opgelucht. Ben, welkom. Ja, goedemiddag. Opgelucht? Ja, zeker. Nee, ja, meerdere dingen. We zitten, net zoals iedereen, vanaf begin maart zitten we natuurlijk in de corona. Hè, tot over onze oren, zeg maar, overal. Ja. Daar hebben wij bij 5 locaties hebben we natuurlijk last van gehad. Dat is bijna onvermijdelijk. Op het moment dat de bezoekregeling stopte, want bezoek is eigenlijk nog steeds verboden. Op dit moment in verpleeghuizen, we starten er maandag weer mee. Maar op het moment dat het bezoek verboden was, ja, dan weet je, de besmettingen waren al rond. En in 2 van de 5 locaties hebben wij toch ook coronabesmettingen gekregen. Maar nu even iets minder zorgen, want de besmettingen zijn er niet meer op dit moment, hè? In geen van de huizen. We zijn al een week of 2 coronavrij, zoals we dat dan maar noemen. Felicitatie voor de beste werkgever. En die kwam ook nog, want die heb je ook nog even in de wacht gesleept, hè? Ja, dat is heerlijk. Het is voor het 2e jaar op rij dat beste werkgever van Nederland uitgeroepen wordt. En we hebben hem voor het 2e jaar gewonnen. Ja. We waren al beste werkgever in de sector zorg. Ja. En verzorging, verpleging, thuiszorg. Maar ik geloof dat er iets van 15 categorieën waren in totaal. Commercieel, niet commercieel. Het was de bedoeling dat er op 18 maart een evenement zou zijn waar A Factory Intermediair bekend zou maken wie van al die brandwinnaars de best scorende was. Ja, dat is natuurlijk niet doorgegaan. Daar waren we uitgenodigd, konden we voor opgegeven, zou een event zijn. Ja, dat is niet doorgegaan. Corona toen. Ze hebben het uitgesteld naar begin juni. Nou, het kan nog niet. Evenementen zijn uitgesteld tot 1 september. Hè, ja, 10 september, zoals, dat klopt. Ja. Dus nog even afwachten. Belden ze mij het al gewoon al, dan kreeg het per post. Ja. Maar daar zijn we niet minder blij mee. Nee, dat kan me voorstellen. Hoewel het feestje nog in het verschiet zit en wat het vat zit verzuurt niet. Dus het zal wel lukken nog een keer. Mogelijkerwijs. Laten we proberen dat in ieder geval vol te houden. En als mensen die bezoekregeling nog willen lezen, kan dat via de website, hè? Ja, wij houden, dat doen we vanaf het allereerste begin. We zijn natuurlijk begonnen. Ik denk dat wij net als iedereen waren van misschien waait dit wel snel over na het begin. Yeah. Dus gingen wij iedereen, maakten wij rondschrijven. Maar zeg maar, de inkt van je rondschrijven was nog niet droog. Of er was weer een persconferentie waardoor dingen weer anders moesten. Ja, precies. Of er kwamen weer andere regels. Dus hebben wij nog 1 rondschrijven gemaakt van nou, dit is de actuele situatie. En met ingang van heden moet je kijken op de www.frankenlandgroep-coronavirus. Yeah. Waarin we iedereen. En die wordt wel 4-5 keer per week ververst met de nieuwste regeltjes en de nieuwste versoepelingen. Want dat is niet bij te houden. Nee, dat is zo. Maar mensen moeten maar even op die website kijken om te weten hoe het allemaal gaat. En de persconferentie volgen en allerlei andere zaken die nodig zijn. Jullie houden het in ieder geval veilig. Maar er komt wel een bezoekregelingsverruiming in ieder geval. Hoewel het allemaal nog beperkt is. Maar je bent daar alvast heel blij mee, denk ik. Zeker. Ik denk dat onze bewoners er en ook hun familie er stikgelukkig mee zijn. Want je zult maar, zeg maar, 80-plussen zijn en in de laatste fase van je leven zitten. En dan eigenlijk verstoken zijn van dit soort sociale contacten. Dat is, Ja. Jij en ik, wij moesten ook zoveel mogelijk thuis blijven, maar onze wereld was wel een stuk groter ja, dan. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar ja, dan heb je het coronavirus, had je ook nog het eenzaamheidsvirus. Zeker. Maar goed, ja. Dat gaat nu iets minder worden en je hebt daarover verteld. Ben de Koning, ik wens je heel veel succes met het vervolg. En laten we hopen dat er niet een volgende uitbraak komt. Maar als je alle veiligheidsmaatregelen in acht neemt en de mensen dat ook doen, want dat is heel belangrijk. Dan komt het allemaal goed, denk ik. Ja. Dank voor het gesprek. To become one. Spice Girls, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met lekkere muziek en zijn leuke woordspellingen en interessante onderwerpen. Dus luister dan weer. Check het dus onze website als je even de tijd hebt. www.delateavond.nl. Maar je kunt ook ons bekijken op Facebook, Twitter en LinkedIn. Mocht je gaan slapen, zometeen welterusten. Prachtige dromen. En ga je slapen, of nee, ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit, een prachtige, een mooie afsluiter. Timmy Thomas, Why Can't We Live Together? Everybody wants to live together. Why can't we live together?